Costa. Estigues atent a les convocatòries. Vale, salut a tothom, bona tarda. Això que esteu escoltant ara mateix en rigorós directe és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, una ràdio lliure de Barcelona, per qui no ho sàpiga, amb gairebé 25 anys d'història. I el programa que comencem ara mateix també en rigorós directe, com cada dimarts quinzenalment, vol dir que la setmana passada no em va bé, la setmana que ve tampoc n'hi haurà, però quinzenalment el anem fent en directe. És el programa Judici a la Justícia, també hi ha una pila d'anys a les esquenes. I bé, doncs, com sempre, abans de començar, us recordarem les formes de contactar amb la ràdio, ja sigui doncs, per contactar directament amb la ràdio com a col·lectiu, per passar-nos informació, compartir les vostres creacions musicals o allò que feu, no? Ja si maquetes o fanzines, etc, dibuixos, el que us vingui de gust, cartes si esteu a la presó o esteu privades de llibertat o esteu lluny, molt lluny, i voleu que expressem aquí les vostres penúries o les vostres alegries, doncs us podeu adreçar a l'apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona i pues, nosaltres posarem el nostre granet de sorra i intentarem pues, ampliar i difondre tot allò que ens feu arribar. També per la gent internauta hi ha una pàgina web que és www.radiobronca.info, el correu que és rbronca@sindominio.net i el telèfon per si voleu participar en directe al llarg de les dues hores que dura el programa, 93-359-4900. Vale? Dit això... Pues... Comentar que la web, doncs, com ja hem comentat altres programes, que estava amb uns problemes tècnics i estaven mirant d'arreglar-la i refer-la, sembla que ja aquests problemes tècnics mica en mica van acabant-se tots i cada vegada doncs, la web està més activa i més, bueno, i més com estava abans. Sí. Tot i que el format és probable, ja veureu que ha anat canviant, però bueno, esto... nos vamos modernizando nosotros mismos. Yo como ignorante pero, de la informática, pero la web torna sí, sí, no, no, sí, sin ellos esta radio hoy por hoy no funcionaría, eso está claro, ¿eh? Y a veces nosaltres mateixos no sabem veure tot el currazo que es foten allà darrere sin que se les vea, pero realment doncs bueno, és eso, ¿no? El que digui, la web mica en mica torna a ser la que era. Molt bé, també per últim recordar-vos la figura de la persona sòcia col·laboradora amb la ràdio que us permet col·laborar amb aquest projecte col·lectiu perquè duri, pues, no sé, 25 anys més com a mínim. Si teniu ganes, pues, a través del correu, a través de l'apartat de correus, del correu electrònic o del telèfon, doncs ho contacteu amb nosaltres i us direm de quina forma pues, podeu fer-ho. També consultant en aquesta pàgina web nova, pues, també trobareu aquesta informació, no? I bueno, pues a partir d'aquí també recordar els sopadors del Centre Social Ocupat Old School, Avinguda Vallcarca número 80, que des de fa uns quants mesos doncs, es venen fent els dissabtes en suport a les ràdios lliures de Barcelona, en aquest cas i de Catalunya també, el que passa que les més llunyanes pues, els hi costa més d'arribar a venir a participar, però en realitat tot plegat ve en suport a les ràdios lliures en general i en concret pues, això, coordinadora de les ràdios lliures de Catalunya, perquè ja fa una temporada bastant llarga, ara tot just fa un any, doncs vam començar a veure que ja era imminent la necessitat de reconstituir una coordinadora de ràdios lliures que havia funcionat des de principis dels 90 i que després a finals dels 90 pues, per X històries es va deixar de seguir amb aquella línia, tot i que les ràdios lliures sempre han mantingut la relació, i ara pues, per una sèrie d'històries que estan passant doncs, bueno, vam veure la necessitat de tornar a fer pinya, de fer un front comú i en ello estamos. I bueno, pues, el que us dèiem, el programa Judici a la Justícia comença ara mateix, com ja us hem dit d'altres vegades, ens encanta tenir gent convidada perquè ens encanta la informació de primera mà, sense filtres intermediaris ni censures ni res, i llavors avui tenim dues persones convidades a l'estudi. Un és el Josep i l'altre és el Salvador. Hola, què tal? Com estem? Hola, noi, com va això? Ben trobats. Molt bé. Pues moltes gràcies per venir. El primer, Salvador, si no et fa res, començarem parlant amb el Josep perquè tu sí que has participat en alguna ocasió en aquest programa. La gent que ens escolta ja et coneix, segurament. Si no, pues, estem parlant del company de Ràdio Pica, en aquest cas company fundador, però el Josep sí que és la primera vegada que et tenim aquí i bueno, pues, a mode de presentació és un company que està exercint d'advocat des de fa no sé quants anys. 27 o 28. És una persona que ara actualment, doncs, com xerrarem després més endavant al programa, pues, ens està ajudant precisament com a professional de l'abogacia per un cas que fa unes setmanes ja hem començat a difondre per una demanda contra aquí la ràdio companya Ràdio Pica, però també és un company al que bueno, d'alguns més que d'altres no, li anem seguint una mica a la pista amb simpatia pues, perquè ja fa un temps que, bueno, que dus endavant una línia diguéssim bastant definida en quant a suport a cert àmbit de tipus social, no? Per exemple, jo recordava ara abans de començar el programa pues, el tema de la del pleit contra l'SGAE, pel tema sí. aquest del cànon, per exemple, és una cosa amb la que moltíssima gent involucrada o no en moviments socials, col·lectius socials, pues, haurà aplaudit la tasca que heu fet en aquest procediment, però ja més en tema més, entre cometes, no? per una qüestió d'afinitat o sensibilitats, la gent que estigui també més involucrada en col·lectius socials també està molt pendent de la demanda aquesta, que, o no sé si és demanda o és querella, contra el Felip Puig, l'actual conseller d'Interior. Exactament, pues, pels fets que van succeir a la plaça de Catalunya el dia que la policia va intentar fer bueno, un conato de desallotjament, una cosa molt barruera, que van acabar donant-li cops a porra a mogollon de gent. I són dues les querelles que he posat. Una és pel conato en si i la segona és una ampliació de querella pels fets d'haver entrat l'helicòpter de la policia dintre la plaça, amb el perill públic que això representava, que allà hagués pogut, si passa qualsevol tonteria, o algú tira una pedra, o d'això, hagués sigut un drama que hagués sortit a totes les telenotícies, però per la sang vessada. Bueno, una mica amb això com a pica-pica, diguéssim, jo et preguntaria directament, no?, que tu mateix ens expliquessis, doncs, bueno, d'on et venen les ganes d'exercir d'advocat, i si et ve de gust d'explicar-nos-ho, i en quin moment comences a definir-te o a posicionar-te una mica, doncs, cap a aquesta banda que nosaltres contemplem amb molta simpatia, la veritat. Home, jo la veritat és de que podríem dir que vocació ben, més aviat poca. Jo sóc especialista en tema de dret a la imatge, jo sóc especialista en tot el tema de seguretat tecnològica, i jo he estat 10 anys professor de l'Escola de Policia amb l'assignatura de Drets Humans i Deontologia. Llavors, doncs, jo el tema del cànon digital, tot i que havia fet uns màsters en propietat intel·lectual i sobretot una especialització en dret de la Unió Europea, m'hi vaig posar el dia que la clienta va entrar a la porta, sense cap tipus de diguéssim, de vocació ni de res. La clienta em va explicar el seu cas, vaig entendre que era un cas que podríem guanyar dissenyant una estratègia. L'hauríem de pagar perquè ens està fent interferència. Dissenyant una estratègia de caire social, al mateix temps que una estratègia de caire jurídic, i les dues van funcionar prou bé. I llavors, doncs, vam arribar al Tribunal de la Unió Europea. La Unió Europea va dir que el cànon digital conforme s'havia imposat, perquè ara ja podem començar a parlar d'imposició de les entitats de gestió, ara que ja els propis auditors diuen que l'SGAE era com un ministeri, doncs no era adequat a la directiva. I bé, aquest és un tema de que d'aquí vam passar al tema de la llei Xinde, perquè es compleix aquella màxima de que tot és susceptible d'empitjorar, i a pressió dels grans empresaris de la propietat intel·lectual americans, van forçar l'estat espanyol a tirar endavant la llei Xinde, que molt probablement pugui anar al seu reglament, això que no ho, jo ho sé de bona tinta, però no ho explico a ningú, que pugui anar al pròxim Consell de Ministres de divendres que ve. Vull dir, i el tema del senyor Felip Puig, vaig intervindre també professionalment, en el sentit de que un de les persones que estaven a dintre, informàtic, en l'ocupació, la policia li va requisar el seu ordinador. I un informàtic pot tolerar perfectament que li obrin el cap en canal, però no que li fotin l'ordinador. Està clar. I menys que el tractin com els va veure per les imatges de la televisió, com els estaven tractant. Llavors, a partir d'aquí, va aprofitant els meus coneixements de dret policial, doncs vam posar la primera querella i després d'aquesta querella hi ha hagut una segona ampliació. I llavors estem recollint material encara, molt probablement per una tercera. Per una tercera, que aquestes són independents de les persones que van ser lesionades en el dies dels fets o altres dies posteriors. Llavors, hi ha una xarxa jurídica de la que jo formo part com a consultor que s'ocupa de donar suport a la gent del 15M. Jo, en aquest cas, sóc un simple consultor. I, bueno, pues, estem a darrere de lo que sigui dintre de l'estricte marc legal, perquè, per suposat, no ens hem de moure el marc legal, donar suport. Molt bé. Abans de passar al tema que ens casaria, pues, amb aquí amb la presència del Salvador, jo et volia comentar, perquè vam tindre una conversa fa unes setmanes enrere per un assumpte que al final no ens va donar temps de fer-ho en prèvi a les eleccions, però tu també participaves en un partit polític d'aquests de, entre cometes, recent creació aquí a casa nostra, encara que sembla que és un partit que fora d'aquí, a nivell europeu, tinc entès, ja té la seva història i té una sèrie de, bueno, unes bases, diguéssim, ideològiques o inclús filosòfiques que em van semblar prou interessants, com per proposar-te en aquell moment de fer-te una entrevista, el que se'ns va passar a l'arròs per tema de dates, però t'agradaria explicar-nos una mica en què consisteix això? Sí, jo abans podríem fer una petita prèvia. Sí. Nosaltres, tots nosaltres, i sobretot els que som més vells, perquè ja podem dir, no?, els que som més vells, els que som més vells, hem estat creats amb que la societat tenia uns pilars que eren inamovibles. La frontera, la bandera, la moneda, la política econòmica, l'exèrcit, els jutges... Clar, la societat avui en dia, però la d'avui, la d'avui, pots anar a l'altra punta d'Europa sense parar a cap frontera. Tenim tots, almenys els de l'Europa continental, pràcticament la mateixa moneda. Encara que hi hagi moltes crisis ara que diuen, la política econòmica, truca la senyora Merkel i diu... Habéis de hacer esto y habéis de hacer lo otro. Els nostres soldats, hi ha uns senyors al comando OTAN a Brussel·les que diuen, aquell senyor que està fent la guàrdia ha de fer el pi en aquest moment a Afganistan. I també, i això és lo que possiblement aporta de nou el tema de la sentència, el cànon digital, de cop descobrim que també a Europa, en el món judicial, Madrid ja no mana una puta merda. És a dir, la idea de la piràmide, la idea de la piràmide ha desaparegut absolutament. Fins al punt que hi ha una sentència de dijous passat del Tribunal de la Unió Europea contra la Comissió contra Itàlia, per tant estem parlant d'una cosa recientíssima que encara no s'ha ni traduït al castellà, que declara la responsabilitat de jutges i magistrats per no aplicar prevalentment el dret europeu abans que el dret nacional. És a dir, que la font del dret del 85% de les coses ja és la Unió Europea. I aquí ja no es poden fer enganyant-se de gaire cosa més. I aquest és possiblement serà, en aquesta victòria del PP, sobretot a lo que és de l'Ebre cap avall, és el gran problema de descobrir que el Estado ja no existe. I per tant, el model social ha canviat i si l'Estat ja no existe, els partits polítics basats en el model estat clàssic uh-huh. estan deixant de tindre raó de ser. Uh-huh. I possiblement que aquesta sigui una de les coses que estem veient, la desconnexió entre la ciutadania, el món real i els partits polítics. Llavors, el Partit Pirata és un partit que neix ja des del punt de vista d'aquesta nova concepció. Uh-huh. Està format bàsicament per gent de la tecnologia inicialment, tot i que aquí a Catalunya tenim dos regidors ja de les últimes eleccions i el cap dels dos regidors són tecnòlegs, i a partir d'aquí representa un nou model social vist des d'un altre punt de vista, molt més horitzontal. Per exemple, jo vaig sortir d'unes primàries que van tindre dret de vot 600 afiliats que hi ha, que ja són molt més afiliats que alguns partits que van tenir en el pit por ahí. I cada un em va votar des de casa seva. No van tindre d'anar a cap lloc, no van tindre de fer un congrés, no van tindre de... Només és qüestió d'identificació, login i password. I s'ha acabat. És a dir, el que s'està coent al Partit Pirata, i per això és molt interessant d'estar-hi i de mirar-ho, s'està coent com serà la societat política d'aquí 20 anys, amb tots els problemes que té, amb tot, perquè en tenen molts, i en tenen molts precisament perquè no estem acostumats a pensar en aquesta nova clau. En aquesta nova clau. I també d'explicar en tenen molts. Perquè, clar, em trucava una ràdio i jo li deia, oiga, ¿y no puedo intervenir en streaming? I lo cual o qué? Escolti, jo tinc una feina, sóc un professional, jo estic treballant, jo els atendré, però no em facin anar a no sé on, o no em facin allò, perquè jo tinc feina, jo connectis amb streaming, amb Skype, amb el que vulguin, clar, amb Mumble, i jo puc participar on vostès vulguin. I clar, això, la mentalitat encara no és així. Uh-huh. Encara no és així. Vull dir, és una mentalitat curiosa. A més, jo en tota la campanya, una de les coses que feia la bronca, dic feia la bronca, feia la broma, de que tu, pel dematí no pots trucar als membres del partit perquè tots treballen. No hi ha ningú que necessiti del partit per sobreviure. Això és el que nosaltres, entre cometes, amb jerga li diu que no hi ha alliberats. No, ni alliberats ni per alliberar. Ah. Perquè tots... El problema està que a vegades et trobes en que vaig anar a donar una conferència sobre model policial a Girona i el nucli pirata de Girona eren gent de la càtedra de matemàtiques. I, lògicament, anar un advocat anar a dinar amb la gent de la càtedra de matemàtiques va ser tot una mica una epopeia. Però, bueno, però traient això va ser força interessant. Però la veritat és així, és a dir, respon al nou model social que està naixent, de la mateixa manera que els verds responien als anys 80 al nou model social que estava naixent. Bueno, molt interessant. En tot cas, com bé dius, està naixent, anirem veient a veure com evoluciona i bueno, i ara, si us sembla bé, ens podríem ficar ja en matèria de cara pues, aquest procés que tenim al davant pues, de part de la demanda d'aquests de la GEDI i de la IE, que ara mateix jo és que no me'n recordo, tenia els noms apuntats i no recordo ni els noms de les sigles. Hi ha 8 entitats de gestió. Sí, no? Bueno, que són dues entitats de gestió de drets d'autors, de guionistes, d'intèrprets, o ja no me'n recordo quines possibilitats més n'hi ha. Però la cosa és que, bueno, hem rebut, en aquest cas, jo parlaré en primera persona, en plural, perquè com a membre de la coordinadora de Ràdios Lliures, com a membre d'una ràdio lliure, pues ens fem el problema nostre, però la demanda va contra la nostra ràdio germana, Ràdio Pica, per això també, Salvador, t'hem convidat. Llavors, a partir d'aquí, doncs, tu mateix, si ens vols il·lustrar una mica què és el que ha passat, hem rebut una demanda, no?, per part d'aquestes dues entitats de gestió, i més o menys en què versa la demanda. Ràdio Pica va començar fa just ara 30 anys, quasi 31, I sí que havíem tingut, doncs, una visita de les GAE, però simplement els dèiem el que segueix vigent ara, que no som legals. Per tant, com no existim, pues, se'n tenien que anar. De fet, ens va sorprendre aquesta gent, la Ahedi Aie, des de 2007 van començar a enviar cartes. Jo vaig consultar amb un company precisament que també coneix termes legals d'aquesta emissora i em va dir de moment no s'hi contestis, fins que sí que els vaig contestar d'una manera molt primària, però per veure si se'n donaven compte que es ficaven en una història que no tenia raó de ser. Primer els vaig dir això, no som legals, no som comercials, i el que vosaltres ens demaneu jo crec que no... És una música no comercial, no? I bé, ells no van, diem, cedir, i des del 2008 hi van tornar, el 2009 també, el 2010 també, dient que si no es pagava, que ells tenien drets per la concessió del Ministeri de Cultura, doncs a cobrar, doncs que ens portarien als tribunals. Bueno, i aquest 2011, doncs ja va arribar directament la citació amb un dossier espectacular, jo crec que tu l'has vist, Òscar, sí, d'unes 100 planes, més o menys, em sembla. Tranquil·lament. I bé, dient-nos que ens citaven el dia 15 de desembre a la Ciutat de la Justícia per interrogar-me i a veure què passava, no? I que m'expliqués, no? Jo estic bastant al·lucinat perquè si dintre del que cap amb les GAE, almenys aquí a Catalunya, ho han entès, serà perquè el Ramon Muntaner doncs en coneix de fa molts anys, encara que no ens han vist també de fa tropocents, però sap el concepte que és la nostra ràdio, doncs bé, ha vist que no hi havia res a fer. Però aquest sembla que la demanda ve directament de l'oficina de Madrid i no ho entenen, o no ho volen entendre, o no ho sé, o ho volen intentar. Bueno, en certa manera sembla una mica... Sembla una mica el que, bueno, aquests dies previs hem anat xerrant una mica, no? Doncs el tema de que o no hi ha un coneixement clar de lo que és una, o de lo que representa una ràdio lliure, o no hi ha una voluntat de saber-ho, i també una cosa que és una cosa que jo la vaig treure de que ens explicaves tu, Josep, en aquest cas, que ens deies la mentalitat de més avall de l'Ebre, no? De les Terres de l'Ebre, no? Doncs... Sí, sí. A veure, nosaltres hem de... vull dir, quan diem que som diferents, sobretot socialment, sobretot socialment, realment és així, és a dir, la nostra és una societat que es va quedar en el format ideològic a l'edat mitjana, eh? I possiblement per la gran influència italiana. I llavors, doncs, clar, nosaltres ens movem socialment absolutament de manera diferent de l'Ebre cap avall. I posava un cas. Hi ha més associacions a Barcelona que tot el resto d'Espanya junts. Quan jo representava algunes televisions locals de Catalunya... el nostre problema era intentar explicar a Madrid que a Catalunya les televisions locals eren entitats sense ànim de lucre. Perquè de l'Ebre cap avall, totes les televisions locals era un senyor que se ponia chuchiringuito con la pel·lícula porno a les 12 de la noche i que feia publicitat de la gent de la ciutat i dels empresaris de la ciutat. I clar, el model era molt diferent. Fins i tot va haver-hi, com a les entitats, fa uns 10 anys, quan es va modificar la llei d'associacions, l'estatal, perquè, clar, no estava concebit de que a Catalunya el primer que fa la gent és associar-se i obrir una llibreta a la caixa. I resulta que donaven entitats sense ànim de lucre a societats que moguessin menys de, em sembla que eren 10.000 euros l'any. No està malament, no? I clar, però aquí hi ha entitats sense ànim de lucre que 1.000 euros al mes segur que els mouen. No que comprin que venguin, sinó que els mouen. No que sigui de benefici, sinó que els moguin. Sí, sí, sí, sí. I clar, vull dir, el model ha sigut molt diferent. I això mateix ha passat amb les ràdios lliures d'aquí. Ells entenen, ells no poden comprendre en què una persona es matxaqui cada 15 dies per fer un programa de ràdio i no cobri un duro. No només això, sinó que invertim diners per poder-ho fer. Que invertim diners per poder-ho fer. Perquè hi ha una concepció de servei a la comunitat que no existeix en la idea inicial. Possiblement una de les sorpreses més grans que hi ha hagut a Espanya pel que fa a la referència del 15M és descobrir que hi ha molta gent ja a tot arreu que està disposada a sacrificar-se per la comunitat. Però a sacrificar-se com a ciutadà i sense esperar la medalleta a canvi. I aquest és el cas que estem. A més, hi ha una altra cosa que cabria la pena també que els nostres oients entenguessin. El tema de la propietat intel·lectual, que és un tema recent, recent, portem en propietat intel·lectual, portem 2.000 anys, i en tema de propietat intel·lectual, com l'entenem ara, portem 50 anys, només. El que s'ha fet és anar-ne fent filets a veure el que la gent podia pagar. I hi ha diversos filets, és a dir, hi ha el filet de, sobretot el de la, que en diuen, comunicació pública. I que d'alguna manera també s'entén la demanda contra les ràdios lliures perquè les emissores són el cor on neix la comunicació. Llavors, totes les emissores diguéssim, de normals, per dir normals, les que tenen ànim de lucre, per ells, doncs, aquestes paguen el que ara demanen a les entitats perquè a si mateix tenen uns beneficis econòmics de la publicitat, dels diners que reben sota mà per part de les discogràfiques perquè promocionin els seus discos, les quantitats que també les entitats de gestió, perquè aquestes cobren, però de tant en tant, si els interessa, paguen per promocionar autors o cantants o programes o el que sigui, perquè, a més, hi ha una segona rodanxa, que és el senyor que està a l'altre cantó, que està escoltant. I llavors ells diuen, no, tota la música que va per les ondes és diferent. El que l'escolta des de casa seva, aquest ja ha pagat prou la ràdio. Però si aquesta emissora s'escolta des d'una botiga, la botiga entenen que ells són socis de la botiga, perquè gràcies a la música que ells posen, a la música que ells permeten posar, el de la botiga fa més calés. I per tant són socis del benefici. Clar, d'alguna manera, les ràdios lliures venen a trencar aquesta ideologia de la mateixa manera que la idea de que no tota còpia era còpia pirata trencava la idea del cànon. Clar, molt bé, molt bona explicació. Interessant. Bueno, de fet, una de les batalles que tenim com a ràdios lliures abans d'aquest pleit en el que estem xerrant ara, doncs venia per el tema del decret que pretenia regular el que s'anomena el tercer sector de l'espectre ràdio elèctric a Catalunya, en aquest cas, que està pendent, no? Es va fer com un avantprojecte, es va aprovar, però està pendent d'aprovar-se el decret, perquè com que a Madrid tampoc s'acaba la legislació a nivell d'estat, doncs Catalunya com a comunitat autònoma de moment no fa res. També és veritat que aquests últims de canvis de... També va haver canvi de govern pel mig. Exacte. I tot això. N'hi ha hagut dos. A veure, és que és molt complicat. És que és molt complicat perquè és a dir, posar un model europeu en el qual hi ha unes franges dedicades a les ràdios lliures, que n'hi ha pràcticament a tots els països d'Europa, aquesta manera política que ara està en crisi, se li posen els pèls de punta. És a dir, prefereixen que tot sigui comercial perquè els tenen agafats pels cataplins econòmics. Clar. En el moment que hi ha ràdios lliures, en el moment que hi ha un senyor que es posa a radiar des de la Puerta del Sol o des de la plaça Catalunya o des de la plaça Vella de Terrassa, doncs encara que no tingui molts escoltadors, però en té. I això transmet, i això passa, i això és que feia un podcast. I això és el que dèiem ara vosaltres. Heu vist ara la senyora aquella que li dona el plante a l'alcalde de Barcelona a l'entrega de la seva medalla a la ciutat de Barcelona? Sí. Clar, tothom ho ha vist. Per què? Perquè hi havia una càmera allà. Hi havia una càmera allà. Clar, això és molt important. Molt important perquè aixata les estructures de poder. I en un moment com és ara, en què realment s'està reformulant el poder, és a dir, jo crec que hem d'entendre el 15M com un dels primers moviments de transició de presa de poder. És a dir, té més a veure el 15M amb la transició a la democràcia que no pas amb la... amb una revolta estil clàssic. És una de les coses, per exemple, que els partits polítics es neguen a entendre. Que hi ha una societat que ha decidit jubilar-los. I és així, no? Sembla bastant evident, però bueno... És per alguns. Sí, clar, per d'altres no. Bueno, jo deia això del decret perquè és una... fent ús d'aquesta definició i exposició que acabes de fer, no? És un dels greus problemes que ens trobem amb aquest model polític actual, no? Doncs les ràdios lliures, en el sentit de que ells divideixen pues, en tres sectors. Sector 1 seria ràdios institucionals, sector 2 ràdios comercials pures i dures, i sector 3 les ràdios comunitàries i sense ànim de lucre. Però les ràdios lliures com a tals no sortim en cap puesto, encara que sí que com a ràdios lliures tenim una idiosincràsia i un funcionament i una forma d'organitzar-nos molt, molt, molt peculiar, tan peculiar que no acabem amb cap dels altres tres grups. I això és un dels greus problemes que ens trobem quan tenim problemes d'aquesta mena, de tipus pues, dins del marc legal, com és el cas aquest d'aquesta demanda dels AGEDI. Doncs la feina nostra, entre d'altres, no, és... fer-los saber que nosaltres no només no tenim ànim de lucre, sinó que no fem cap mena d'activitat comercial, per la qual el fet que ens vinguin a demanar calés per radiar una música, que ja es discutirà si la radiem o no la radiem, això també és un altre tema, no? Perquè nosaltres com a no comercials també tenim unes prioritats musicals, no? Però seria una mica arribar a aquest punt, no? Fer-li entendre en aquestes de traje i corbata que bueno, aquí no hi ha res a rascar, perquè és que no hi ha res a rascar. Venim no? d'una època, i venim d'una època, on refereixo jo, 5 anys enrere, on que es pressuposava que tota la música tenia autor, que tota la música el seu autor volia cobrar, i que tota la música era representada per les entitats de gestió. Clar, la segona gran sorpresa que ha quedat sobre la taula és de que molta música no té autor o no té autor conegut, la dada d'ahir de l'auditoria són 145 milions d'euros que tenen retinguts els senyors de l'SGAE perquè no troben quin és l'autor. Ah, mira, i què fan amb aquests això, diners? Això, amb dret civil pur i dur, si tu em dones a mi 30 euros per donar-li al senyor que tinc al costat, i jo no trobo el senyor al costat, jo t'haig de tornar els 30 euros a tu. No m'estic de quedar jo. Lògicament, no? Però aquests senyors s'ho quedaven ells. I porten 20 anys fent això. Yes. I considerant això el més normal del món. Amb raó el senyor Bautista, Teddy Bautista, tenia aquestes ganes de tenir aquesta pedazo de pensió vitalícia, no? Perquè diners n'hi havia, o sigui, per demanar que no quedi. Si els diners no tornen cap al seu origen, doncs pues me'ls emporto jo, no? Penseu que l'SGAE, i ara podem parlar de les que han demandat, l'SGAE era... la movia 350 milions d'euros cash a l'any. Cash. Sí, sí, diners en mà. Más que los bancos, más que el Estado. I llavors el ministre d'Economia de turno deia ¿me comprarás unos 100 milions de deuda del Estado? I l'altre deia ¿qué me das? I això anava així. Això anava així. Anava, és a dir, una relació intuitiva amb els poders polítics de part de les entitats de gestió brutal. Jo us posaré un exemple encara més bèstia. Els senyors que muntin l'espectacle del Bruce Springsteen, doncs les gaies se li quedarà el 10% de la taquilla. Vale? Però si qui porta el Bruce Springsteen és un partit polític, són 70 euros. Molt bé, molt bé. Retractats queden amb aquest tipus de detalls, la veritat, no? Perquè... però és el que hi ha. No, no, és bueno, si està muntat de moment, això és cert. Bueno, el que està clar és que a nivell de ràdios lliures, això, de cara a aquesta cita que tenim el 15 de desembre, allà a la Ciutat de la Justícia, estic buscant la informació perquè no recordo el jutjat de memòria. El 10 és... El jutjat mercantil 10. Número 10 de Barcelona, a partir de les 9 del matí. Ah, sí. Pues tenim una vista. Ja podem començar a fer convocatòria, per cert, a les persones que ens esteu escoltant, perquè ja hem començat a moure alguna cosa per escrit, però aprofitem també els programes en directe, no?, per fer convocatòria. Qui vulgui venir aquest dia 15 de desembre, pues a partir de les 9, en realitat a les 8 i mitja seria el seu. ¿Vale? Te lo puedo entrar al 16, precisamente el 15, el último día, curro. Sí, a més sembla ser que també hi ha una visita de... Tu te'n recordes, Salvador? A l'Audiència Provincial també ve un personatge de Madrid en relació amb les detencions del sí, Parlament del no mes de juny. Sí, ara no ho sabria dir, però sé que coincideix. Sí. Ens ho va fer servir un company, però no m'ho vaig apuntar. Ja buscarem info per la propera setmana. Serà un dia animat. Un sí. Dia animat. Voldria dir que ahir són els intèrpretes i ejecutantes. I ahir és que són els guionistes. Són els guionistes de programes de cine i televisió. Cinema i televisió. I ràdio. I ràdio. I ràdio. Sálvame han de... Si realment surten a la cara dient hem fet el Sálvame, som els que hem escrit el guió, volem cobrar... I això és una pasta. Sí, però una valor, pasta. Però una pasta. Tenen valor. Va publicar... Perquè es vegueu dels que... Perquè, clar, aquí hi ha tres nivells. Els que guanyen molta pasta, els que guanyen mitjana pasta i els que no guanyen res. Vull dir, això s'ha vist molt clar amb el tema de l'SGAE. Va sortir publicat en si no m'equivoco, espero no errar-me exactament, amb la quantitat en la revista Vanity Fair, amb un article interessantíssim que va sortir la setmana passada, que, bé, el nostre més nostrat cantautor es va apalancar en un any mig milió d'euros de drets d'autor variados. Clar, estem parlant d'aquestes quantitats, Estem parlant d'aquesta quantitat, mentre hi ha gent que no... que no té on caure's mort i tot això, la idea inicial per les que es van crear les entitats de gestió, que era la de auxiliar a la gent que no arribava o que estava malalt o que era vell o que això, ha acabat sent, bueno, pues, una maquineta de fer duros i realment podríem dir que hi ha un cert que, hi havia un cert que privilegiat, que aquests tenien grans prebendes econòmiques o no tan econòmiques, i després ja hi havia un altre cercle que anaven cobrant, i hi havia un altre cercle que no cobraven 37 euros. Vull dir, però realment ha sigut una mica com ho diré jo, la idea de que havíem d'estripar tot el que era possible i que la propietat intel·lectual era un pou sense fons. Ara recordo la creació de Cedro, que és un dels llibres, que aquesta la van crear els professors d'universitat perquè els alumnes els feien fotocòpia dels seus llibres, i com que ja no podien imposar la compra del seu llibre, doncs es van crear Cedro, que cobren tant per fotocòpia. Bueno, però ara te'l descarregues. Ja. Però en el tòner de la tinta... Jo he carregat uns quants de llibre de col·le, ja estan, els trobes. Però tu dius que llavors amb el tòner de la tinta de la impressora ells també ja rasquen... Bueno, clar, i el Canon, no? Ara és, aviam, el disc dur... Bueno, la intencionalitat que tenien abans de la sentència del jutjat d'Europa. Volien cobrar per comprar-te un disc dur, per comprar-te un reproductor de CD, per comprar-te els CDs o els DVDs, o sigui, qualsevol aparell ben bé electrònic tingués capacitat de memoritzar alguna cosa, et cobraven un Canon. I ara volen traspassar-lo a la DSL. Que la gent ja no utilitza disc durs, ja no regrava, volen passar-lo a la DSL. Bé, veurem. Si us sembla, podríem fer un petit descans i pinxem una falqueta que ens ha arribat també a les ràdios lliures, una mica també de cara a aquest judici. I això dura 2 minuts i mig, i així fem una mica de descans, i per la gent que ens està escoltant des de casa, que no se li faci molt pesat. I continuem, vale? Vinga, fins ara. Radio Pica, Radio Libre Histórica de Barcelona, con más de 30 años de antigüedad, ha sido demandada por AGEDIAE, una entidad de gestión de derechos de autor dirigida por Luis Cobos. Este ataque a las radios libres no solamente es ridículo, sino que también será infructuoso, porque las radios libres no somos comerciales. En las radios libres no creemos en la música comercial, porque defendemos la autoproducción y la espontaneidad, y, a diferencia del resto de radios, nunca pinchamos música a cambio de dinero, porque actuamos y actuaremos en plena libertad. Las radios libres nos financiamos mediante las aportaciones de los socios y actividades culturales. Las radios libres no vendemos nada, pues nuestro único propósito es expresar y compartir aquello que sentimos y creamos con aquellas personas que quieran, sin intermediarios y sin impedimentos económicos. Quienes denuncian a una radio libre desconoce la realidad de las radios libres y ataca a la libertad creativa y la libertad de expresión. Nosotros nos oponemos a la lógica comercial imperante, y por ese motivo, nuestras emisiones pretenden difundir música alternativa y no comercial. No tememos a sus abogados, no tememos a la industria, no tememos a los gobiernos, no tememos a los grupos empresariales, porque la nuestra es una voz libre salida del pueblo, la voz que ellos no quieren escuchar, y se reproducirá hasta la saciedad, hasta que la libertad de información y expresión sean una realidad que no dependa ni del dinero ni de la corrupción. El sistema de gestión de derechos de autor es un lastre corrupto que ni los ciudadanos ni los autores tolerarán mucho tiempo más. Gracias a la tecnología, ahora los autores están decidiendo producir su propia música y gestionar sus derechos por sí mismos. Desde hace más de 30 años, las radios libres trabajan para llevar al dial música no comercial, y ese esfuerzo continúa vigente. Cualquier intento de subyugar a las radios libres al pago de cánones o tarifas para retribuir a los grandes grupos empresariales y a una minoría de artistas será en vano. Las radios libres nunca callarán. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el sistema, somos anónimos, somos legión. No olvidamos, no perdonamos, escuchadnos. Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, radioslibres.info. La força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Vale, pues aquí ha quedat també la primera falca pel tema que estem xerrant ara mateix, la segona falca una mica en preventiva per tema antidesallotjaments. En aquest cas ens arriba des d'un centre social ocupat de Cornellà, però es pot fer extensiva a qualsevol altre centre social, i això em fa pensar que abans de continuar tu sí, podries... Ens han comentat avui que al Banc de la Floresta, el que passa és que no tenim la direcció, així que va més per la gent que sàpiga del que estem parlant. És un centre social que fa aproximadament un mes es va ocupar a la Floresta. Doncs en principi fan una convocatòria demà a partir de les 6 perquè la gent que tingui ganes d'esmorzar i solidaritzar-se amb ells vagi allà, perquè sembla ser que tenen amenaça de que els Mossos vagin a desallotjar la casa. Molt bé. Pues res, més endavant comentarem altres coses d'agenda també que tenim per aquí sobre, però de moment continuem amb el tema que ens ocupa, el tema principal del programa d'avui. I bueno, doncs una mica amb la línia del que estàvem xerrant, no? Diguéssim que la línia de defensa en aquests judicis o en aquesta part prèvia, no? Diguéssim, aquest procediment, per exemple, jo no és que em costi d'entendre, però és que el desconeixia. Conec algunes coses de la justícia, però no totes. Tinc entès, una mica per lo que m'he anat informant, doncs que és un procediment, no?, que consta d'una part prèvia amb la que el que m'ha creat l'atenció és que les parts que demanden li demanen a la demandada que esclareixi, no?, que els doni la feina feta, diguéssim. Perquè ells tenen aquest dret reconegut a la llei de propietat intel·lectual. Ah, o sigui que quan ells volen fer una demanda contra algú, sí, aquest algú directament els ha de dir, ah, pues sí, teniu raó. Tenen el dret això, d'auditar. Auditar, exacte. Tenen el dret d'auditar. I aquest dret està reconegut a la llei de propietat intel·lectual i és una cosa que les botigues d'informàtica han patit moltíssim. Han patit moltíssim i en aquest cas també l'han exercit en aquest cas. En aquest cas. Jo el que també voldria dir, que també voldria dir, és de que i ara sense dir noms, però que pràcticament a segona línia o a tercera línia de les entitats de gestió hi han nostrats catalans que tota la vida han tingut un perfil molt baix però que estan allà i se n'estan beneficiant. Se n'estan beneficiant. Llavors, doncs, clar, home, potser val la pena que diguessin alguna cosa. Fins fa 6 mesos, la vicepresidenta de l'SGAE, repeteixo, la vicepresidenta de l'SGAE era una nostrada cantant catalana. La vicepresidenta d'ISGE és una altra nostrada cantant catalana. I, bé, tots aquests senyors, aquí mantenen un perfil baix perquè no se'ls hi vagi el pèl, però quan travessen l'Ebre, de l'Escanya Manolo, perquè ells haurien de ser els primers que haurien d'explicar que aquí potser les coses són una mica diferents i no ens trobaríem amb un pleit com el que ens trobarem. Que aquest pleit, que al final no en trauran un duro, ja ho sabem, però els maldepanxes que això haurà ocasionat, aquest tampoc ens els treu ningú. Clar. Sí, és una mica... I això és una de les coses que em sap greu. Em sap greu. Perquè, clar, no ens fem la imatge de que a les seves juntes hi ha molta gent d'aquí. I molta gent que aquí calla i no diu que està a les juntes d'allà. I és, jo crec que nosaltres tenim una doble vergonya, perquè, a més, tothom sabia qui era el Teddy Bautista, però ningú sabia qui hi havia a la Junta. I la Junta feia i desfeia i sabia. No, clar, evidentment, no? O sigui, la manera d'organitzar-se... Jo recordo que el dia, Salvador, que vam anar a recollir els documents al jutjat, no? Que ho mirin a internet, que ho mirin a internet, i es trobaran alguna bona sorpresa. Aquest dia, per exemple, me'n recordo que venia molta documentació sobre com s'havien constituït, assemblees, històries amb vinagreta, i la veritat és que era com molt... bueno, pues una mica això... Això està clar, fet per acollonir. Són entitats de recaudació, i prou, no? Sí, és el cobrador del frac. Exacte, no? Una mica, o aquell de l'època del Robin Hood, no? Una mica així medieval, sí. També, no? Aquesta mentalitat de que, bueno, nosaltres ens toca anar a rascar la pasta i... Sí, sí, feudal, o la Iglesia, o el senyor feudal de l'època, doncs... Penseu que el poder és tal, el poder és tal, que del disc de la Marató cobren, eh? Sí, i a més una pasta gansa. Aquest any cobren, va sortir i estan cobrant moltíssim. Bueno, pues això em fa pensar en algo que m'ha dit un company. El que fan és, últimament, perquè quedi dissimulat, ho paga TV3 dintre el muntant general de totes les activitats, però també ho paguem nosaltres de la nostra butxaca, eh? Sí, va, que després el CD del cobren una mica més car. També, està clar. Però sí, a més van sortir els preus i eren desorbitats. Eren desorbitats, i a més amb el fet aquest, no? Que és gent, que això és el que jo, per exemple, tampoc entenc, no? De que ve un cantant, el cantant es compromet a dir no penso cobrar-ho res per aquest recital, perquè el faig per solidaritat amb tal, tal, tal, i et venen els altres per darrere i dic que nosaltres volem cobrar. Ja, però tu se suposa que vols cobrar per pagar-li aquest home que diu que no vol cobrar. Sí, sí. Com s'explica això? Com pot ser que el mateix autor no tingui autoritat per dir no, en aquest cas no cobres? Perquè l'autor, quan entra en una entitat de gestió, cedeix tots els seus drets econòmics de cobrar drets d'autor a l'entitat de gestió. I això va així. Llavors, el màxim que fan en casos excepcionals, eximir de pagament, però en casos excepcionals, i la marató de TV3 no és un, no, cas, és un cas excepcional. És un cas que hi ha una reducció, perquè després de l'escàndol que es va fer fa 3 o 4 anys, que es va publicar a La Vanguardia i tot això, hi ha una reducció, però hi ha una reducció. Res més que una reducció. I més a més, també, perquè els cantants no cobren. Però els autors dels temes, aquests, si és un autor nord-americà que ha vengut a una multinacional els seus drets, la multinacional vol cobrar igual. La multinacional li importa un bledo... Que si la marató que... no, el que sigui. Sí, la marató no sigui el que sigui, i ella cobra. I ella cobra. És que el tema és molt complex. És a dir, el tema és molt complexa, i jo el que voldria explicar als oients és una cosa que ho entendrà molt fàcil. El segle XIX va ser el segle del transport. Agafaven mercaderies i s'anaven a la Índia, i de la Índia em portaven aquí mercaderies. El segle XX és el segle de la indústria. I el segle XXI és el segle de propietat intel·lectual. Per cada cop que passis, aixequis la barrera, facis no sé què, o plantis una llavor, tu em pagaràs una petita part. És a dir, tot i que el de la música és més és espectacular, perquè ens toca i perquè en parlem, tot el tema de llicències farmacèutiques. Tot el tema de llicències de productes agrícoles, de productes de llavors. És a dir, en 90... Hasta la marihuana és transgènica. Sí, sí. Hasta la marihuana que ara ja és transgènica, vull dir que... I les llavors pertanyen a Monsanto. Moltes sí. Bueno, en el cas de la marihuana no, però en el cas del blat i la soja, per exemple, que són els cultius pioners... També n'hi ha. El que passa és que pel... també saps que hi ha un altre sector perdó, que tot i sí que utilitza enginyeria, perquè últimament la majoria, alguna cosa d'enginyeria genètica els hi han fet, però una... i d'autofloració no, per als altres, aviam, al principi de la enginyeria genètica va ser començar a posar aquesta planta amb aquesta al costat perquè es polinitzi i surti una altra. No, però i això s'ha fet, es fa. Necessito fer una aclaració com a cultivador canàbic de fa una pila d'anys. Vale? O sigui, aquí, els bancs de llavors holandesos, que són els únics en tot el planeta, que des de fa més de 30 anys estan treballant aquest assumpte, pot ser que d'uns anys cap aquí hagin a modificat genèticament les propietats de certes llavors i tal, per donar-los, doncs, això, una llavor que abans tenia un 50% de possibilitats de ser mascle o femella, perquè la marihuana té la doble sexualitat, vale? Doncs ara han aconseguit garantir-te que aquella llavor és 100% femella, vale? Que és el què de les persones cultivadores, perquè la femella és la que... És el que t'interessa. Si evites que sigui polinitzada, pues serà la que farà THC a la seva flor, que és el que és la substància psicoactiva, etc, etc. Però fins que no han arribat a aquest punt, el que sempre s'havia fet era, pues, rotllo hivernacle, vale? Tu cultivaves llavors i portaves llavors de puestos al planeta diferents. És el que feien ells, s'anaven a l'Amazones, a l'Amazones n'hi ha un tipus de planta, s'anaven a Afganistan o s'anaven a Marroc o així, i cada planta té unes propietats per la seva origen geogràfic, i aquestes propietats les van anar creuant a força de tindre plantes mares, que li diuen, vale? I de tant en tant algunes pares per poder-les polinitzar, i d'aquesta manera anar-les creuant. Això és el principi de l'enginyeria genètica. No, encara, això... tot i, no la tecnificació d'aquesta enginyeria genètica, però és l'inici de l'enginyeria genètica. Bueno, pues llavors ens hauríem de remuntar milers d'anys enrere, perquè això hi ha gent agricultora que ho fa des de fa molt de temps. Sí, però és que fa els molt transgènics és modificar genèticament. Una cosa és el que tu dius de l'enginyeria genètica, no ho sé fins quin punt, però l'agricultura, en aquest sentit, es basa en això des de fa molts anys. Sí. És creuar propietats de plantes... Ara la diferència és que s'ha tecnificat tot això, i basa la tecnificació, no només... Però abans era un gerto, ara és un laboratori. No només abans es barrejaven dues plantes, que cada una tenia unes propietats, però les dues eren propietats de plantes, i ara el que es fa és fotre-li un ADN d'un animal dintre d'un vegetal. Vale. Això la mare natura no ho farà mai. Això la mare natura no ho farà mai, per exemple. I això és la modificació genètica, això és de les coses que la gent que té dos dits de front, que per cert no el porto a sobre, però he rebut un article de la gent aquesta del Som lo que sembrem, doncs que sembla que hi ha un grup de científics que ja ha començat a constatar coses negatives de part dels transgènics, en el sentit de lo que des del primer dia s'ha començat a lluitar des de certs fons, vale? De dir, pues, no volem això fins que no es comprovi o es demostri si és nociu o no. Doncs ara sembla que anys després d'haver-se posat en marxa, però bueno, sense voler-me anar del rotllo. Vale? Jo penso que sí, avui en dia pot ser que hi hagi llavors de marihuana transgènica per aquesta modificació, alteració genètica. Ah, però el pitjor de tot, que és el que també estàvem comentant aquí anàvem, és que hi ha algú que darrere d'aquesta modificació ha posat el nom i vol cobrar cada vegada que tu compres aquella llavor. Exacte, això és el que fa la Monsanto, que això també a nivell de, pues, jo que sé, ancestral, per dir-ho d'alguna manera, és una de les coses que critica la gent cultivadora, no? Com dient, a veure, si de tota la vida, des de l'origen dels temps de l'agricultura, la persona que cultivava, pues quan collia, si collia, pues jo que sé, 50 sacs de blat, doncs un se'l quedava per sembrar l'any següent, i això només s'ha impedit al llarg de la història, pues quan ha sigut mano militari, rotllo com podia ser, pues, a la Revolució Russa, no? Quan anaven allà la gent del camp i li robaven hasta les llavors per poder sembrar l'any següent, però ara ja s'està fent, diguéssim, com a transacció comercial, que és el que tu estaves explicant, no? El fet de que si tu vols cultivar cert tipus de productes, has de comprar les llavors cada any, no val allò de que tu te la compris la primera vegada, no? Que seria una mica la lògica aquesta que està aplicant la SGAE o la GEDI o la IE o el que sigui. Tu compres un CD amb els seus impostos i tot, que no són baratos, nou de trinca, amb el seu supercodi de barres, que et pot costar 15 o 20 euros, i una vegada ja el tens, tu no pots començar a fer-ne reproduccions com si fos, jo què sé, truites no, de patates. No, perquè no estem parlant, estem parlant de comprar, quan en realitat són sessions d'ús. Ah, aquí és a dir, està la jugada. Els americans ho descrivien d'una manera molt divertida, en el concepte contrato ris ras, perquè tu contractaves quan feies ras en el celo. Quan obries el celo feies ris ras. A partir d'aquí ja, està formalitzat el contracte. Ha quedat formalitzat el contracte. Digo, oiga, que les condicions del contrato estan dentro. I a més, igual, usted lo ha abierto y ya está, ha de presentarse. No ha tenido oportunidad. És el gran problema que hi ha en aquest moment amb que hi ha molta gent que vol comprar un portàtil sense Windows, i té veritables problemes. Ja hi ha una... Al final el que has de fer és comprar-te el portàtil amb Windows i després tu formatejar-lo i ficar-li el que vulguis. I has pagat 25 euros però de Windows. Però has pagat 20... Això, exacte, això el problema ve aquí, que has pagat ja uns diners per aquest Windows. Hi ha una sentència del Tribunal de Cassació francès, per tant, per allò que explicàvem, dret aplicable a Espanya, també, que diu que no, que els ordinadors han de venir buits i t'han de donar la facilitat de comprar, és a dir, t'han de dir l'ordinador lo quiere con o sin, clar. No todo dentro, todo dentro. I clar, aquest és un dels passos que en aquest moment, possiblement que estem vivint molt el tema de les GAE i tot això, però tot el tema de les multinacionals, jo només recordo que just s'ha publicat en el Boletí Oficial de l'Estat, ahir o abans d'ahir, que el Congrés de Diputats ha pagat 1 milió d'euros amb llicències Microsoft. Mare meva. Bueno, y seguimos, ¿no? Yo... El Linux seria tot gratis. Sí. Esto lo jodio. Bueno, pues per això la lluita pel dret a escollir, ¿no? I sembla que com a mínim pues, a França hi ha hagut un tribunal que ha reconegut aquest dret a escollir, no? Uh-huh. Ja, doncs, a poc a poc anem avançant una mica amb la línia aquesta dels canvis que tu deies, no? Jo tinc per aquí un article... El que també em sorprèn amb aquesta línia, que no fa tants anys el senyor Bill Gates aquí a Europa el van denunciar i el van jutjar per intent de monopoli. I a l'hora de la veritat són la resta d'empreses de tecnologia les que t'estan fotent el monopoli sí o sí. Perquè tu te'n vas a comprar un portàtil de la marca que sigui, estigui fabricat al Japó, a Alemanya o als Estats Units, bueno, la marca que lleven, perquè tots estan fabricats a Xina, que tots van amb el Windows. A mínim que coneguis un informàtic concret, que la realitat és el que em va passar a mi amb l'informàtic que jo li vaig comprar a l'ordenador, que és, jo te'l compro si no té el sistema operatiu que té. Que tu m'estàs oferint amb aquest ordenador. Em va dir, vale, tranquil, jo et poso el que tu vulguis. Però és ell em posa el que vol. L'ordenador arribava amb el Windows Vista, en aquell cas. Lo que jo tenia aquest feeling que en una botiga no el tindràs, de que era me'l portava una persona que és informàtic tal, i jo li vaig dir, vale, jo vull aquests programes. I me'l va fer amb els programes que jo volia. Però d'inici, igualment, hi havia això. Jo tinc un article per aquí que en tema multinacionals i temes sectaris, no, pues ens interessa perquè, per exemple, el tema de la marató, parlàvem, pues és un tema que en principi no discrimina, no? Al contrari, no? És una cosa bastant oberta, hi ha un perfil bastant clar i a partir d'aquí tothom que vulgui que s'hi apunti, no? Però l'Església Catòlica, per exemple, pues no és tan oberta, no? És com a l'hora de fer certes coses, no sé com dir-ho, no? Llavors, jo tinc un article per aquí que diu «Las GAE exime a la Iglesia de cualquier pago en la Jornada Mundial de la Juventud», ¿vale? La Jornada Mundial de la Juventud és com una mena de festa, que no la vull equiparar amb això de la marató, però podria ser un símil en el sentit de que es fa com una sèrie d'espectacles i una sèrie d'actes i tal i qual, festivos, lúdico festivos, on, entre altres coses, també es posa música i tal i tal i tal. Jo això ho vaig... viure en directe. Primer, dues coses. un respecte amb la Iglesia Catòlica, que és l'única multinacional que ha durat 2.000 anys. Això per una banda. Primer, comencem per aquí. Parlem amb propietat. En saben molt. Ja te digo. En saben molt. Segon, l'excepció pels actes religiosos, és a dir, que de la mateixa manera que tindria aquesta excepció de fer l'Església Catòlica, ho tindria doncs els anglicans o la tindria els musulmans, és de que la llei de propietat integral, que és que quan hi ha actes de caire polític o religiós, no devenguen drets d'autor, inicialment no devenguen drets d'autor, ojo, inicialment no devenguen drets d'autor per les músiques que s'interpretin i es toquin aquests actes. Com es fa una religió? Però, el problema no és aquest. El problema és que jo t'eximo, però al mateix temps l'Església Catòlica, per punxar les teles els actes, clar. Cobraven. Sí que... cobraven. I aquest és un tema de que, lògicament, les entitats de gestió ja tenien prou enemics com per entrar a Sacón aquí, van dir la ley lo exime y lo dice la ley. Que canten. Una mica com el tema de la confessió. En certa manera també s'ha de dir que certs sectors de la dreta radiofònica i televisiva portaven temps fent campanya en contra de les GAE també, i en aquest sentit pues, suposo que també és una manera política de tenir una part d'aquesta dreta més content, sí. Que si a sobre vaig i ja seria el que des d'aquests llocs ja vagin a sac i penseu sense... que tot i que les GAE és el germà gran, hi ha 8 entitats de gestió. Uh-huh. i que liar-se contra les GAE, a veure, queda bé, i sobretot en certs sectors radiofònics. Però aquests mateixos senyors... paguen amb altres. Després treuen un llibre i se'n van a Cedro i diuen que hay de mis derechos del libro que he publicado, Hombre. I una altra cosa també volia dir, perquè també podria explicar... també es podria explicar la situació de que estiguin rascant tant al fons del pot de les entitats de gestió. Sí. Una de les raons per les que possiblement estan aquí demandant és de que la crisi s'apreta, i amb ells també. I el seu principal... actor que els hi tindria d'haver pagat a les entitats de gestió, a totes, són les televisions privades, el qual els hi deuen a les entitats de gestió cap a 2.000 milions d'euros. Repito, cap a 2.000 milions d'euros. No han pagat mai. Ni pagaran perquè no tenen... I llavors, les entitats de gestió, si cobressin d'aquests, igual no emprenyarien a Ràdio Bronca i a Ràdio Pica. Es relaxarien, no? Es relaxarien. Però com que aquests no els paguen i diuen en los juzgados, en el tribunal de donde sea nos veremos, estem parlant de 2.000 milions d'euros, Poca broma, Sí, sí, sí, és que... 2.000 milions d'euros passats per la lupa o no? Vull dir, o són reals, vull dir... Reals, reals. El que passa és que ells estan intentant que les entitats de gestió estiguin ofegades per fer una quita aquella... Us damos 500... Negociar, clar. I l'olvidamos. Clar, el que acostumen a fer moltes empreses amb la... com li diuen allò, el concurso de acreedores, la no? Quita. La quita. La quita. A llavors, doncs, clar... ells han de pagar els seus autors en bona part dels diners que no cobren abusant dels petits. Ja. Yeah. Perquè els grans tenen grandíssims despatxos d'advocats també, claro, amb els que de moment no han vist un duro de les televisions privades. Claro, no han vist un duro. Imagineu-vos Telecinco, Antena 3, La Sexta, perquè aquestes sí, encara que siguin de dretes o d'esquerres, tenen els mateixos despatxos d'advocat per aquest tema, No, i directament, últimament tenen els mateixos directius a les, Antena 3 ja té la 4, la Sexta i Telecinco d'aquí dos... No, perdona, Antena 3 i la Sexta d'aquí dos dies seran la mateixa cadena, si no ho són ja, i Telecinco, el de nostre amigo Berlusconi, i després, ja es va quedar la 4, etcètera. I després, una de les coses que recriminen, al govern i per les quals també neix la de Cinde, és l'enorme fracàs que ha sigut la TDT. Que, per cert, el gener de l'any que ve tornen a canviar els canals, a variar tot el sistema de canals i desapareixeran canals i tot això. Perquè, clar, ells es pensaven que la TDT seria el camp on es farien multimilionaris. I, clar, la gent... Clar, perquè la gent diu, bueno, no veuran la sèrie en primer, en prime time que fem a no sé què, però la veuran en, quan la repetim a no sé quan o no sé quan. Hora, o que sigui, sí. I la gent se la baixa. I la veu quan li dona la gana. A més, és que et diré, et diré una cosa. En aquest sentit, també, que suposo que també ja, bueno, no, ens n'haurem anat adonant tots, no, aquest temps. La diversificació de canals, que en alguns casos algú arribava a dir que això ajudaria que cada dia fos més de qualitat, ha fet tot el contrari. La televisió cada dia és pitjor. La programació que et donen, a part de quatre sèries, quatre pel·lícules comptades que pots enganxar que estiguin bé, fan un abús tan abusiu de sèries, de programes, de tal, que arriba un moment que és que tot és una merda punxada en un pal. No, és que és que hasta lo bo es fa pesat. Quantes vegades hem vist el Simpson? Per exemple, clar, hasta la sopa, per dir-te alguna cosa. És una cosa que ho fan... Sí, no, i a més ara t'ho fan a tres canals, no, dos canals diferents, tres o quatre vegades al dia. Que al final és que ja ha canviat de canal i joder, otra vez, home. I amb això, no sé quantes sèries, perquè... I pel·lícules o... Que arriba un moment de que ja... Estan fent el fenomeno verano azul, no? Aquell, no? Que cada estiu la posaven allà. No, però més, després arriba el punt aquest, no? De que tens una cadena que agafa una sèrie i la fa en aquell canal, més els altres dos canals que té, repetides a diferents hores. Però a la vegada fa una pel·lícula que també et fa el mateix. Però és que aquesta pel·lícula, al cap de dos mesos, l'ha agafat una altra cadena que està fent el mateix. O sigui, a l'hora de la veritat vas fent zapping i una mateixa pel·lícula, en un traspàs de sis mesos, la veus a cinc canals diferents. És que aquests són al final els macho, models, és que... Aquests són els models que immediatament canviaran. A veure, les entitats de gestió o espavilen o els queden tres telediaris en el moment que la productora nord-americana pugui cobrar-te directament a la visa. Quan et baixis una cosa d'internet, la pel·lícula de te cobraran un euro per la pel·lícula d'estreno que bajaran. Aquí, imagineu-vos com està la cosa. Una persona vol estrenar una pel·lícula. I els del cine tenen sis mesos que no pots fer res més amb la pel·lícula que tindre-la en els senyors del cine. Quan ha acabat els sis mesos del cine... Llavors venen els del videoclub. Videoclubs i DVDs, que són sis mesos més. I després entren les televisions, que són un any més. És a dir... Quan entren les televisions, la resta ja l'hem vist tots. És a dir, quan tu voldries accedir fàcilment a la teva televisió local, al cine, aquella pel·lícula, per lo menys... Fa un any i mig que ha sigut estrenada. I, per tant, tothom ja l'ha vista. Perdoneu-me un momentet, si no us fa res. Per una qüestió tècnica, m'agradaria fer un petit canvi, perquè estem gravant també el programa en CD avui, i necessito fer un canvi a CD. Vale? Fem una petita interrupció musical i continuem. Vale? Perdoneu, que sigui tan brusc, però és que, si no, queda fatal després la gravació. You know the cure for my trouble. Vale, pues tornem a estar per aquí. Continuem a la Ràdio Bronca, el programa Judici a la Justícia. Recordeu que teniu un número de telèfon que és el 933594900 i aquí estem en plena tertúlia, pues, amb el Salvador, el Josep, aquí els companys del programa Judici a la Justícia. No, avui la meitat. Sí, avui la meitat, els altres dos estaven ocupats. Bueno, des d'aquí records amb els companys, la companya i a la gent que ens esteu escoltant. I re, continuamos para bingo. Estàvem xerrant de, bueno, una mica el que és el cicle de lo que pot passar en aquest cas. Parlàvem de bueno, doncs, de les pel·lícules, no? De que abans que es puguin veure a la televisió, generalment ja com a mínim hi han passat un any i mig de la seva estrena. Llavors... Sí, sí, però això s'acaba. És a dir, el model, en el moment en què s'acabi la fibra de consolidar una mica més, aquest model s'acaba, i el model de les entitats de gestió, perquè clar, després de l'americà que t'ha cobrat un euro per la pel·lícula, tu li aniran allà a l'entitat de gestió i li dirà, pues me da 50 céntimos, dirà, vaya usted al campo, vaya usted al campo. El problema... Veurem coses interessants. Un és aquest. L'altre és l'explosió demogràfica que anirà venint des de la Xina i des de la Índia. És a dir, actualment es fan més pel·lícules, si no m'equivoco, a la Índia, sí, que tot el rest del món junt. Sí, no? El famós, sí, sí, Bollywood, sí, no? Que tenen... Bollywood fa com, va dir, 1.700 o 1.800 pel·lícules a l'any. Sí, sí, a Hollywood en fa 300 o 400, eh? Clar, en el moment en què això es vagi posicionant i es vagi d'això, viurem lluites interessants i sobretot viurem una cosa que els Estats Units estan lluitant moltíssim, però que tard o d'hora els hi passarà com amb els programadors de software. Els estudis de gravació estaran a fora dels Estats Units, i el western serà molt western però filmat a les muntanyes de Ronchipur, eh? Llavors, doncs clar, vull dir, estem parlant d'una globalització que és retornar una mica allò que explicava abans, que és molt important, de que possiblement és la primera vegada que com a societat ens qüestionem que aquest món, el món en el que vam viure i que vam ser feliços i d'això, aquest món s'ha acabat. El món de Verano Azul s'ha acabat. El món de que era un món tancat, és un món que en aquest moment, per exemple, s'està precaritzant el treball, perquè en el món s'està estandarditzant el treball. No perquè aquí s'estigui precaritzant, sinó perquè el món s'està estandarditzant. I, en canvi, a països com no hi havia protecció social, com als Estats Units, s'està imposant la protecció social. Jo tinc clients que els seus programadors estan en Llatinoamèrica. Els paguen a cop de visa. Lògicament, infinitament més baratos que un programador del carrer Còrsega. Llavors, doncs, clar, això es anirà estandarditzant, vulguem o no vulguem. Els sindicats ara estan ja fent grans pressions a Xina perquè Xina comenci a elevar el nivell dels seus treballadors, amb el qual els seus productes seran més cars i més competitius. Però Xina al mateix temps ja està, ha invertit horrors en Àfrica, sobretot la part de l'Índic d'Àfrica. Horrors vol dir que crec que hi han com 4 milions de xinesos vivint a Angola, només a Angola, fent carreteres, fàbriques, polígonos industrials, el rebost de Xina, del món, i les fàbriques de material barat del món d'aquí 10 anys estaran a Àfrica. Va haver-hi un senyor que va explicar-ho ja fa molts anys molt, molt clar. Va dir, la Índia serà l'oficina del món, la Xina la fàbrica, Amèrica serà l'exèrcit i la propietat intel·lectual, laboratoris i d'això de propietat industrial, i Europa, la residència d'avis. Ja eso vamos. Sí, sí, sí. Ja eso vamos. No està mal vist. Bueno, això sempre tenint en compte el seu, la seva mentalitat aquesta... No, si podemos evitar-lo. Monopolitzadora, no? Evidentment, pues, clar, la, de fet, l'existència de les ràdios lliures també obeeix una mica no anar a la seva contra, sinó pues, a marcar una alternativa, perquè a grandes rasgos aquestes, aquests esquemes no ens agraden, en el bon sentit de la paraula, pues, perquè, bueno, pues, poder perquè són més il·luses, més utòpiques, més idealistes o més el que sigui, i ens agrada anar una mica més a la nostra pilota i tal, i com que no som les úniques, doncs, bueno, sentim que estem aquí acompanyades per un grapat de gent, com que també és cert que l'existència de les ràdios lliures obeeix també a un factor no només alternatiu, sinó de autocrítica i de crítica, no? d'esperit crític, diguem-ne. Llavors això fa que, bueno, pues que tu et facis ressò de les coses que passen al teu voltant que no t'agraden, i això fa que la gent que viu aquestes coses doncs, també es faci ressò de la teva existència, i amb això també radica una de les, dels pilars elementals de les ràdios lliures, no? I aquests dies, doncs, quan... quantes vegades no ho haurem dit, no? Quan la vaga general del 29 de setembre, doncs, per exemple, es va donar una bona lliçó als mitjans de comunicació de masses de lo que es pot fer amb pocs medis, però amb molta voluntat, no? Des de les ràdios lliures i d'altres mitjans de comunicació alternatius, no? I una mica doncs, en això estem, no? Està bé això... tenir clar quina és una mica la, o sigui, en plan tiralínies la direcció del sistema, està claríssim, no? Perquè, com diem sempre, s'ha de conèixer l'enemic per poder-lo combatre, no? Però des d'aquí també aixequem la nostra banderilla i tal, i seguim nosaltres batallant aquí a la nostra història, no? I nosaltres, per funcionar d'aquesta manera, ho tenim encara més fàcil que ells, pel fet, i el desallotjament de Plaça Catalunya que parlàvem al principi del programa és una altra mostra, on les ràdios lliures de Barcelona van estar irradiant el que estava passant a la Plaça Catalunya, des del que la mateixa gent, com sempre, pues, trucava i explicava el que estava passant, etc, etc. I aquella missió es va passar a ràdios d'Itàlia, a ràdios de Grècia, a ràdios de la resta de l'Estat, per tota, des de Canàries fins al nord, a base de l'streaming. Jo per què dic que ho tenim més fàcil que ells? Perquè nosaltres fem l'streaming i els diem quin tingui ganes, que ens escolti. I que ho passi, i perquè la resta de la gent que els envolta els escolti. Ells tenen el problema que abans de fer això han de passar la visa. Llavors això ja fa que sigui un pèl més lent. Perquè la seva intenció és, sí, tu irradiaràs el meu, però abans paga. Jo el que voldria dir, una mica seguint aquest... a l'íter d'aquests mesos que han passat, jo crec que realment el 15M és molt... és molt crític amb els polítics, però jo crec que encara crec que és encara més crítica amb els mitjans de comunicació. És a dir, possiblement els grans mitjans de comunicació siguin els grans tocats, molt més que inclús els polítics amb el tema del 15M. Jo voldria recordar l'escena de l'11M, que amb lo de les dades ja és, sí, sí, de colla en vinagre, quan l'Aznar truca els directors dels periòdics dient publica que ha sido ETA perquè jo te digo que ha sido ETA, i el director del mitjà va publicar. Allà hi ha un trencament, és a dir, no, allà hi ha un trencament de que la gent veu de que els mitjans de comunicació clàssics vull dir, són un pacte entre una oligarquia i el govern de torn. Llavors a partir d'aquí es genera un nou model diguéssim de gestió de la informació, i bueno, vull dir, un senyor no entendríem el 15M i ni el de la Plaça Catalunya sense que hi havia 2.000 persones i hi havia 2.000 càmeres filmant, perquè cadascú té la seva càmera. I aquest és un gravíssim problema, gravíssim, perquè... Sí, per ells és un gravíssim problema. Per la policia, per exemple, per la policia. És un gravíssim problema perquè, clar, això no estava a cap guió. I a més, no estava cap guió. Coses que s'han vist no és que siguin noves. No, jo, però ara o sigui, s'han vist. Nosaltres que també ja portem uns anys amb tot això, ja sabem que són normals aquest tipus d'actuacions de la policia. Jo les veig com a normals, que és el que he viscut des dels 15 anys. I ja en tinc 30. La diferència és que ara se'ls ha gravat. I, amb, i a través d'internet, els mateixos mitjans, per això també protesten de blogs, protesten de... Per què? Perquè és que la gent... informa, però clar, no és el que ells informen, no, no, és que jo et poso el vídeo de el que he vist i tu esculls, tu decideixes el que veus i el que deixes de veure. I jo també voldria dir, i amb això jo acabo perquè tinc de marxar, que a Catalunya tampoc tenim tan mala policia, eh? Ojo, perquè fora de Catalunya s'han vist animalades infinitament més grosses. El que passa és de que tenim una policia dissenyada amb mentalitat del segle XX i vivim ja al segle XXI i molt probablement la idea de ser un que diu la pròpia llei la pròpia llei de forces i coses de l'Estat que quan defineix la policia la defineix com a un ciutadà a full time al servei de la resta dels ciutadans, ara els ciutadans diuen que potser val més que això comenci a complir-se. Està clar, perquè si no, no serveix de res, no? Bueno, doncs jo us deixo. Josep, moltes gràcies per venir. En principi, ja per antena, no ens sentirem fins a un temps futur en el que podem tornar a coincidir. T'agraïm molt la teva visita. A recordar la convocatòria per qui vulgui venir també el 15 de desembre a partir de les 8:30 al jutjat mercantil 10. En principi la idea és trobar-nos al carrer un grupet i després... Podeu demanar al jutjat radiar-ho, eh? Radiar-ho des, sí. Des del jutjat? Sí, sí, sí, sí. El jutge us permet? Ah, doncs pues això ja ho farem, doncs, clar. Esto, o com mínim gravar-ho, sí. Sí, sí, no, no. Millor... radiar-ho. Radiar-ho. Gravar-ho es grava, perquè sí. Et donen el CD clar, de la gravació. Clar, sí, sí, sí. Molt bé. Una cosa és radiar-ho. Radiar-ho en directe. És... molt interessant. Bueno, i de fet, ho hem vist més d'una vegada, no? Que hi ha una televisió allà. Demaneu el jutjat en temps, eh? Molt bé, doncs vale, vale, lo dicho, gràcies per la teva aportació al programa, per haver vingut i... gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Estem en contacte. Molt bé. Fins la propera, deixem una mica de música mentre continuem per aquí. Change my soul. You got to change my. You got to change my soul. You're gonna break my bones. You're gonna break my. You're gonna break my bones. World's in deep and black. Oh, deep and black. Wild, deep and black. Wild. I feel too warm and too cold. And it means. To treat my soul, you got to treat my, you got to treat my soul. You're gonna break my bones. You're gonna break my, you're gonna break my bones. Well, we're gonna do the black hole, do the black rock, do the black rock. It's warm and too cold. soon let it grow. Things made to die, we'll soon let it grow. Child born to cry, Lord, I can feel it in my mind. Lord, I can feel it exercise. We'll soon let it grow. Things made to die, we'll soon let it grow. Child born to cry, love made to lie. Lord, I can feel it in my mind. Lord, I can feel it exercise. Lord, I can feel it exercise. We'll be right back. Vale, família, pues continuem aquí amb el programa Judici a la Justícia, Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, i tenim un telèfon que és el 933594900 i just tenim una telefonada. Us la passem. Hola. Hola. Ui, sembla que tenim algun problema, així que... Tenim problemes, companys, si ens escoltes ens hauries de tornar a trucar perquè tenim alguna mena de problema. Sembla ser que no funciona bé el tema. Bueno, pues res, ho sento. Doncs ho sentim molt, per lo vist no funciona bé la connexió, així que passarem a d'altres coses. En principi us farem una mica d'agenda. Sabeu aquests dies que han començat les festes del barri de Sant Andreu a Barcelona i tenim la 22a festa alternativa en plena marxa ja. Hi ha hagut actes aquests dies passats i també tenim actes pels dies que venen. Per qui escolti el programa en directe, doncs demà dimecres tenim a partir de les 7 de la tarda al Centre Social Ocupat de la Gordíssima una xerrada sobre feministes indignades. Després, el dia següent, dijous dia 1 de desembre, a partir de les 8 del matí, qui li vingui de gust al pont del carrer de Sant Adrià, es farà el muntatge de la carpa que servirà com a bueno, pues punt d'activitats de diversos dies de les festes, com per exemple el divendres dia 2 a partir de les 7 de la tarda a l'Ateneu del carrer Coroleu, a l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu, doncs es fa una xerrada sobre grafitis i després a les 10 en aquesta carpa del pont del carrer de Sant Adrià doncs hi ha un concert bailongo. El dissabte dia 3 a les 11 del matí comencen les activitats a la carpa amb una exposició d'aquests 20 més 2 anys de festes alternatives. També a les 12 hi haurà un contacontes musical, a les 2 un dinar popular, a les 5 un videofòrum amb un títol que diu Interferències i a les 10 un concert amb el títol No és crisi, és capitalisme, amb tres bandes que són Vinny Back Band, que fan rockabilly, els Hasta el Culo, clàssics Hasta el Culo, que fan hardcore, un grupillo de Sant Andreu, la Bundo Band, per últim, que fan drum and bass, i després passaríem al diumenge dia 4. El diumenge dia 4 també a la carpa, a partir de les 11 del matí es fa una matinal infantil, a les 2 torna a haver un dinar popular, a les 5 de la tarda una xerrada a càrrec de la Comissió de Suport Mutu, a les 10 un concert salsero, i també aquest diumenge, dia 4, amb un altre ordre de coses, hi ha un concert solidari amb una companya que es diu Karina Germano, la Galle, que n'hem xerrat diverses vegades en aquest programa, una companya que està empresonada a Argentina arrel d'uns fets, bueno, d'una detenció al Brasil, una va haver de ser extraditada després, bueno, va haver de ser, no, la van extraditar després a Argentina. És un cas molt controvertit, doncs, perquè resulta que la llei o la justícia argentina, doncs, pues no s'ha portat gens bé en el sentit de que aquesta noia hauria d'estar, aquesta dona hauria d'estar al carrer fa la hòstia de temps i, bueno, pues sembla ser que el fiscal, doncs, està involucrat amb coses tèrboles de la dictadura argentina, on el pare d'aquesta dona va desaparèixer, i sembla ser que aquest fiscal estaria també relacionat directament amb aquesta desaparició, com que aquesta dona també participava amb el col·lectiu Hijos, doncs, que és un col·lectiu que lluita, doncs, per la memòria i la justícia de les persones desaparegudes i contra els torturadors i els desgraciats aquests que van fer desaparèixer tanta gent, doncs sembla que aquest fiscal ha influït molt. Després hi ha un jutge que també, pues, bueno, també està una mica relacionat amb totes aquestes coses tèrboles i bueno, tot plegat li estan fent la guitza. Aleshores, el tema està en que, bueno, pues, s'està fent campanya de solidaritat amb aquesta companya des de fa molt de temps i amb aquest motiu, pues, s'ha organitzat un concert el mateix diumenge 4 de desembre a partir de les 7 de la tarda a l'Harmonia del Palomar, que és això, el carrer Segre amb cantonada amb el carrer de Sant Adrià, que podeu arribar-hi, bueno, pues ja ho sabeu, amb el metro de Sant Andreu, o podeu baixar també, si veniu amb Renfe de fora de Barna, baixant a Sant Andreu Comtal. També ens avisen que en cas de pluja es farà a la nau de l'ICUB, que està a 100 metres de l'espai aquest que us estem dient ara, i amb concert totalment gratuït on tots els beneficis de barres i xiringuitos aniran per la campanya de suport a aquesta companya, la Karina Germano Lagalle, doncs tenim un concert on hi haurà una actuació dels Diables de Sant Andreu, tocarà un grup que es diu Cranc, i després uns clàssics com l'Odi Social, els Draps Bruts, els Pixamandúrries i el Juanito Piquete. Tot això el diumenge 4 de desembre a partir de les 7 de la tarda. Ja per últim en el tema d'agenda, tenim unes jornades també previstes per aquests propers 2, 3 i 4 de desembre, o sigui aquest cap de setmana, jornades de supervivència a la psiquiatria. Vale? Tot això es farà doncs a diferents llocs, com per exemple el centre social ocupat de Can Vies, el carrer Jocs Florals, número 40-42, que podeu arribar baixant al metro de Plaça de Sants de la línia 1 o de la línia 5. I bueno, doncs hi ha diferents actes. El que farem serà llegir-vos el text que acompanya, que diu: hem nascut bressolades per la por a ser diferents, pel pànic a no ser les millors, per la competició i l'individualisme. Hem crescut trepitjant les nostres companyes i acomplexades per no tenir un cos com els de la tele. Hem viscut, perdó, una trucada? Sí? Vale, digue-li que no pengi, un segon. Doncs a veure, tornarem a provar el tema de la trucada, a veure si tenim sort aquesta ocasió. Vale, a veure. Vale, pots penjar? A veure, anem a veure un altre cop. Com sempre, doncs, tenim especial interès en prioritzar, doncs, la vostra participació al programa. A veure, hola, hola, bona nit. Uf, doncs sembla que tenim un altre cop problemes. Madre mia. Hola, bona nit. No. Hola. Joder. Doncs tenim problemes tècnics, em sap molt de greu pel company que ens està trucant, però avui no podem passar trucades. Coses de la tècnica, ja ho hem dit altres vegades, no som professionals, així que ens sap molt de greu i haurem de millorar aquesta situació, doncs, de cara als propers programes. O de vegades és que pot ser que sigui jo també, com que no sóc professional, de vegades em lio aquí amb aquesta taula, però bueno, el problema és que no podem passar la trucada, així que ens sap greu. Doncs acabarem de llegir el text que acompanya l'Octaveta amb el programa de les jornades de supervivència a la psiquiatria. Diu: hem viscut a la recerca de la felicitat per tenir cada cop més i més. Ens han fet comprar una vida basada en el consum de béns i d'experiències, eternament insatisfetes, eternament incompletes. El dolor que moltes sentim és fruit de la nostra inadaptació, i aquesta inadaptació no és una cosa de la que ens vulguem lliurar. Estar ben adaptades a una societat malalta no és símbol de bona salut, però aquesta inadaptació causa dolor, i de vegades molt. No pretenem adaptar-nos a una societat que ens exclou per naturalesa, no pretenem conformar-nos amb una societat que prima l'enriquiment individual per sobre del conjunt de les persones. Pensem que la nostra inadaptació ens brinda l'oportunitat de donar-nos de què és el que en aquesta societat no rutlla. Tot i així, aquest dolor pot ser insuperable, insuportable. De vegades, i sobretot quan és viscut en la intimitat, el dolor ens impedeix descobrir l'origen que el genera i acabem pensant que nosaltres som els culpables i les culpables dels nostres malestars. És per això que des de l'Assemblea de Majares hem decidit trobar-nos per compartir experiències, parlar d'alternatives i denunciar les pràctiques d'aquest sistema, focus i origen d'on emanen els nostres malestars. No seran els psiquiàtrics ni les pastilles les que ens permetin gaudir de la salut, sinó una vida apassionada i viscuda amb la complicitat de totes les persones. La resistència a tot allò que ens oprimeix i la llibertat són la nostra millor teràpia. I bueno, pues, com dèiem, Centre Social Autogestionat de Can Vies, carrer Jocs Florals 40-42, al barri de Sants, i a partir de les 6 de la tarda, el divendres, teniu activitats amb presentació a les jornades i xerrades, debats, sopars i actuacions. El dissabte, a partir de les 10:30, doncs, hi ha diversos blocs de treball i després, pues, també un dinar, un altre passe de documental, un altre cop bloc d'alternatives i experiències i, bueno, i diverses activitats, sopador també, actuació, etc. I el diumenge, pues, a l'Ateneu Llibertari, carrer Joaquim Bardina, número 45 de Sant Boi, a Sant Boi de Llobregat, molt al costat de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ferrocates, Ferrocarrils Catalans. Doncs a partir de les 11 del matí hi ha un taller, mites i prejudicis en salut mental, un dinar a partir de les 2, vegà i llibertari, i a partir de les 5, cercavila reivindicativa contra la psiquiatrització de la vida quotidiana, amb un recorregut pels psiquiàtrics de Sant Boi de Llobregat. Tot això a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi a partir de les 5, al costat de l'estació dels Ferrocates. Bueno, acabat aquest bloc d'agenda, pues volíem aprofitar els últims minuts de programa, encara que ens hem quedat amb una mica menys de temps del que ens venia de gust de dedicar-li a l'assumpte, però per fer-vos un recordatori de, bueno, del cas del Múmia Bujamal, perquè el dia 9 de desembre farà 30 anys que aquest company, pues, antic membre dels Black Panthers i després membre també de l'organització revolucionària MUF, doncs, farà 30 anys que està a la presó. Llavors, bueno, pues, s'han convocat a nivell internacional diferents actes. A Barcelona, pues, la veritat és que estem una mica fluixes amb aquest assumpte últimament. Llavors, com a mínim, des d'aquí el que volíem fer era un recordatori del cas. Recordeu que el company Múmia Bujamal va ser bueno, detingut la matinada del 9 de desembre de l'any 81 arrel d'un tiroteig que hi va haver a la ciutat de Filadèlfia. Pues arrel d'aquest tiroteig un policia va acabar mort i al costat van trobar el cos del Múmia Bujamal, mal ferit però no mort. La veritat és que va sobreviure, de la qual ens n'alegrem molt, però això va fer que, bueno, pues que les autoritats d'aquell moment li carreguessin el mort que se'n diu amb ell i el condemnessin, bueno, el processessin per assassinat i l'acabessin condemnant. Bueno, en principi a la pena de mort, que és des d'aleshores, pues, el van ficar al corredor de la mort allà a la presó de SCI Green de Filadèlfia. I bueno, pues, la veritat és que des d'aquell moment fins aleshores, doncs, la llista d'irregularitats en les que s'ha vist embolicat aquest cas, doncs, és tan gran que, bueno, pues ja fa molt de temps que bueno, que certs sectors de la població, de començant, pues, per la ciutat de Filadèlfia, gent com les activistes de l'organització revolucionària MUF, doncs van començar a donar la cara per aquest company, van començar a denunciar el complot del que estava sent objecte i, bueno, pues, fruit de tota aquesta lluita hi ha hagut tota una campanya internacional, doncs, que no ha acabat de mai, vale? No ha acabat mai, la cosa és així de clara. La història és que ha tingut moments, doncs, de més àlgids, moments de més força, moments, pues, més relaxats, entre cometes, sempre una mica en relació, doncs, de les novetats o de la situació amb la que estava aquest company, no? Pues, aquesta campanya, hi ha hagut moments en els que a mitjans dels 90, pues, va aconseguir aturar l'execució del company, se li havia posat data, però encara hi havia qüestions de tema judicial, pues, pendents de resoldre, i, bueno, doncs, pues, la pressió popular va aconseguir que això s'evités, no? que es portés a terme aquesta execució, pues, com podria ser amb el cas del Troy Davis que hem vist fa poc, que, bueno, que tot i que hi havia molts indicis i inclús proves, no? que no demostraven la seva culpabilitat i que portarien més pues, la postura cap a la seva innocència, pues això amb el cas del Múmia Bujamal passa el mateix, com per exemple el fet de que l'any 99, doncs, testifiqués, no, un personatge declarés que ella era el que havia matat el policia pel qual acusaven el Múmia Bujamal. Qüestions com que una mecanògrafa dels jutjats, doncs, va testificar que ella havia escoltat el primer jutge, el que el va condemnar, pues, parlar obertament, malament i amb to racista contra el Múmia Bujamal. Fets com la manipulació del jurat popular, pues, perquè en comptes de ser de majoria negra, que és el que diria, entre cometes diria la llei, vull dir, la llei yanqui diu que quan se't jutja amb un jurat popular, doncs aquest tracta de ser de lo més proper al teu estatus, diguéssim, a la teva situació, doncs com que ell és un home afroamericà, doncs lo lògic era que fos de majoria negra, com va ser en un principi, però després la fiscalia i el jutge pues, van manipular això perquè fos de majoria blanca, després també pues, bueno, el factor racista que ha acompanyat tot el cas des del primer moment doncs, ha permès veure com va haver coacció a testimonis, com es va condicionar el jutjat popular pues, perquè declarés a favor de la pena de mort quan no hi havia proves suficients. I bueno, amb el temps el que s'ha sapigut és que aquest policia blanc doncs, havia estat col·locat allà pues, per les certes autoritats per investigar la corrupció de la policia de Filadèlfia, que és una de les que té pues, a nivell d'Estats Units més fama de ser racista i de ser corrupta, i resulta que el que s'ha sapigut amb el temps és que aquesta policia corrupta hauria pagat amb una persona perquè matés en aquest policia anticorrupció, i al mateix temps pues, van aconseguir doncs, matar dos ocells d'un tret, al aconseguir pues, això, engarjolar el Mumia Bujamal, una persona que ja tenia un passat activista bastant evident i bastant canyero en quant pues, a ser en contra racista i a ser pues, de denúncia de la brutalitat policial i de totes aquestes corrupteles, i després pues, també perquè era un tio que exercia com a periodista radiofònic i bueno, pues, que era molt crític amb totes aquestes brutalitats del sistema, pues, bueno, van aconseguir treure sal del mig temporalment i metafòricament pues, no ho han aconseguit mai perquè pues, el Mumia mai s'ha mantingut callat, sempre ha seguit denunciant allò que considera com injust, sempre ha seguit fent les seves columnetes setmanals, ha escrit diversos llibres, alguns dels quals s'han traduït a la llengua castellana, i bueno, pues segueix endavant. I llavors nosaltres, davant d'aquest fet del 30 aniversari, pues us animem a totes a fer memòria, a recordar aquest company i bueno, pues adreçar escrits a l'ambaixada dels Estats Podrits d'Amèrica. Hi ha una campanya, una petició que s'està fent per via internet doncs, de recollir signatures adreçades cap a l'actual president dels Estats Podrits d'Amèrica pues, perquè es permeti la revisió del seu cas i que, bueno, pues, que tot plegat es faci justícia de veritat, no la justícia de la mal anomenada Casa de la Justícia, que ja sabem tots i totes pues, que és una patranya com una catedral. Dit això, pues, ens despedirem perquè s'ha acabat el temps del programa. Recordar-vos que ens escoltarem d'aquí 2 setmanes, que si escolteu aquest programa en diferit el dissabte de 9 a 11 del matí o el dimarts de la setmana que ve de 7 a 9 de la tarda, pues això, que és en diferit i moltes de les coses d'agenda que hem comentat hauran quedat desfasades, i bueno, pues que ens despedim fins a la propera, que ara us deixarem amb un bloc de continuïtat musical, i que això ha sigut tot el que ha donat de si aquest programa. Recordar-vos per últim aquesta convocatòria el dia 15 de desembre a partir de les 8:30, Ciutat de la Injustícia, jutjat mercantil número 10. Tenim una cita pues, amb els gualtrapes de la AGEDI i de la AIE pues, amb aquesta demanda que hem estat xerrant avui amb el company abogat, i bueno, pues que allà us esperem, i fins aleshores, salut, bronca i molt bon rotllo. Vinga, ens despedirem amb un temilla dels Estalculo per qui tingui ganes d'anar a veure el dissabte, anar obrint boca. Vinga, salut! Que nada, no me verán ayer perdido y que ella no me encontrarán.